Γεια σας, γεια σας. Κωνσταντίνε, διαβάζω στο chat ότι περιμένουν τους θεόσταλτους, πανέμορφους, λαμπρομυαλωμένους, φεγγαρόλουστους, τρισδιάστατους παρουσιαστές και μάλλον εννοούν εμένα. Πού το ξέρανε όμως ότι θα είσαι εσύ και είχαν όλα αυτά τα κοσμητικά εκεί πέρα? Εγώ νιώθω αρκετά φεγγαρόλουστος, εκτός από βαθιστόχαστος. Εγώ νιώθω αρκετά θεόσταλτη, μπορώ να πω. Με έχει στείλει ο ίδιος ο Θεός, λοιπόν, ακούτε The Press Project και τη Φάρμα των Τζον με τον Κωνσταντίνο Πουλή και τον Θάνο Καμίλελη. Γεια σου, Θάνο. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις, Θάνο? Λοιπόν, αυτή που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι ο Θάνος Καμίλαλης, μοιάζει πάρα πολύ, αλλά είναι νεκταρία ψαράκι. Για όσους δεν καταλάβατε. Ο Θάνος Καμίλαλης θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μισό της, εκπομπής. Οπότε όσοι φανατικοί οπαδοί του Θάνου Καμίλαλη παρακολουθείτε και νιώθετε τώρα την απογοήτευση να πλημμυρίζει τα στήθια σας, κάντε υπομονή, σε λίγη ώρα θα σας έχουμε Θάνο Καμίλαλη, τον Θάνο που αγαπήσατε, τον Θάνο που λατρέψατε. Τον πραγματικό Θάνο. Και ρωτάνε τι του συνέβη. Αφήστε τα παιδιά. Δυστυχώς μια μέρα ξύπνησε και έγινε έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα δικά μας. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Πουλής είχε την τιμή να συντονίζει μια συζήτηση με κεντρικό ζήτημα την αστυνομική ευθερεσία μέσα στο camp στο Απιθύτα. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με τις εντυπώσεις σου, τι υπόθηκε. Αν και θα το βρείτε αυτό, υπάρχει από το πρωί στο site του The Press Project, υπήρχε ως cover, θα το βρείτε. Αλλά να τα ακούσουμε καλύτερα από σένα, Κωνσταντίνε. Ναι, αυτό που θα δείτε τώρα στο site είναι η ανακοίνωση της εκδήλωσης και το βίντεο της εκδήλωσης, το link από το βίντεο. Σε λίγο όμως θα δείτε το άρθρο που έχει γράψει η Γεωργία Κρυεμπάρδη, που ήταν επίσης εκεί και έχει γράψει ένα άρθρο, μια παρουσίαση. Ναι. Και μιας και μιλάμε για αυτό το ζήτημα, σε πάρα πολύ λίγο, επειδή χτες η συζήτηση στη Φάρμα μονοπολήθηκε από το Θάνο, σχετικά με τη στάση της Πριτανίας, μιας και θα το δούμε σε λιγάκι στο site, αξίζει να πούμε ότι επειδή είμαστε ένα μέσο το οποίο δίνει φωνή παντού και ασκούμε αμερόληπτη δημοσιογραφία και είμαστε μακριά από κυτρινισμούς κλπ. Χτες προσπαθήσαμε να έχουμε μια επικοινωνία με τον πρίτανη του Απιθύτα, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, η οποία δεν κατέστη εφικτή. Ωστόσο σήμερα η επικοινωνία κατέστη εφικτή. Και η απάντηση ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ήταν από τις φορές βέβαια που δεν πέσαμε από τα σύννεφα, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος κρύβεται εδώ και πόσες ημέρες, δεν υπήρχε περίπτωση εντελώς απροετοίμαστος όταν τον παίρνει τηλέφωνο η Ψαράκη να πει την πραγματικότητα και να κάνει μια έτσι σαφή δήλωση. Δεν θα σποιλάρω όμως, θα δείτε τι ακριβώς και με τι τόνο είναι το κυριότερο μας μίλησε, διότι το ήξερες ότι είμαστε ένα site ότι να είναι, Κωνσταντίνε? Ναι. Το ήξερες? Εγώ το νιώθω και για μένα αυτό, ότι με λίγο την άνοια. Τι ξέρω, δεν είναι. Εγώ δεν το νιώθω. Ότι διαχέεται και στο site. Εγώ μένα με βρίσκω βαθιστόχαστη και φεγγαρόλουστη και Μαργαρίτα Ρένια. Νομίζω ότι και το site είναι αρκετά φεγγαρόλουστο. Και κυρίως Μαργαρίτα Ρένια. Ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι ο κύριος Παπαϊωάννου, εφόσον απέρριψε την πρότασή μας για να τον φιλοξενήσουμε αύριο στην εκπομπή που έχουμε τη Γεωργία την Κρυμπάρδη, Κοινωνία Ώρα Πρέσης στις 6, να μας εκπεί ουσιαστικά ότι έχει και δουλειές και δεν μπορεί να ασχολείται. Ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Η τελευταία φορά που τοποθετήθηκε ο κύριος Παπαϊωάννου ήταν στην τοπική εφημερίδα Voria.gr χθες, στα πλαίσια μιας γενικότερης συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο, ο οποίος μεταξύ άλλων ρώτησε ποιο είναι το σχόλιο του για τα όσα συνέβησαν στο Απιθύτα. Ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε στη Βόρεια ότι πρέπει να αναρωτηθούμε το λόγο που τα ΜΑΤ ήταν μέσα στο Πανεπιστήμιο, αναφερόμενο στα σκηνικά της 10ης Μαΐου, που άγνωστοι με κουκούλες έσπασαν με βαριοπούλες τη βιβλιοθήκη. Και γι' αυτό το λόγο είναι εκεί τα ΜΑΤ, για να προσέχουν τη βιβλιοθήκη. Όχι, τη βιβλιοθήκη, δεν έσπασαν τη βιβλιοθήκη. Αυτό είπε. Εγώ δεν σου λέω. Α, σου λέω τι δήλωσε. Ανέφερε μάλιστα ότι έχει κάνει και πολύ εκτενή αναφορά η Σύγκλιτος πάνω στο ζήτημα. Πάλι αναφερόταν σε μία ανακοίνωση που είχαν βγάλει πριν από 3 εβδομάδες. Ουσιαστικά ανακοινώσεις ήταν, νομίζω, 3 μέσα στο χρόνο, τον Ιανουάριο, λίγο αργότερα και πριν 3 εβδομάδες. Πριν 3 εβδομάδες, Σύγκλιτος έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία καταδίκαζε τα σκηνικά χάους που έλαβαν χώρα στον πανεπιστημιακό χώρο. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι είναι ψευδές το ότι υπάρχει εκτενής ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών, όσες φορές και να το έχει δηλώσει. Αν τον πιέσεις βέβαια λίγο και του πεις, κύριε Πρίτανη, πότε τα είπατε αυτά, απαντάει ότι μα ένα χρόνο τοποθετούμε. Αυτή είναι η απάντηση. Θα δείτε όμως και άλλα μέσα στο κείμενο. Stay tuned. Είδες πως το πουλάω. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δεν υπάρχει σαν μπούνε. Μπράβο, μπράβο Νεκταρία. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για την ό,τι να είναι δημοσιογραφία που ασκούμε και να μιλήσω αναλυτικά. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι, έκανα μια μικρή εισαγωγή, ένα κομμάτι από αυτά που θα σας πω τώρα υπάρχει λίγο πολύ εκεί πέρα. Υπάρχει μια αρχική φρίκη που νιώθει κανείς με το ίδιο το γεγονός του τραυματισμού. Είναι ένα παιδί το οποίο χτυπήθηκε με κρότου λάμψης σε ευθεία βολή. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο κίνδυνος είναι, όπως ανέλησε σήμερα στην εκδήλωση ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον Ντουσάκη, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ως απόπειρα ανθρωποκτονίας περιγράφεται αυτό νομικά. Το δεύτερο σοκ και που με φέρνει στο θέμα της ό,τι να είναι δημοσιογραφίας είναι το πώς μπορεί να ψεύδεται τόσο ομά και ανερυθρίαστα ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και αυτό είπε ότι το έχουμε θεωρήσει κάπως φυσιολογικό. Ότι είναι, ξέρω εγώ, φλίτσι-φλίτσι, παφλάζουν τα κυματάκια και λαϊδάνε τα πουλάκια, ψεύδεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τη Νέα Σμύρνη, είχαμε δημοσίευμα εφημερίδας, η Καθημερινή ήταν που έλεγε τότε ότι είχαμε 30 αντεξουσιαστές, και στη συνέχεια δεν είχαμε επίμονη ομοίη άρνηση της πραγματικότητας, εξού και η Νέα Σμύρνη κατέληξε σε φιάσκο για το κυβερνητικό αφήγημα της τάξης και της ασφάλειας. Δηλαδή, κατέληξε σε μια αναδίπλωση της αστυνομίας, πρόσκαιρη όπως αντιλαμβανόμαστε τώρα και όπως μπορούσε ο καθένας να αντιληφθεί με τη λογική του. Αλλά πάντως αυτό συνέβη τότε. Τώρα είναι μια υπόθεση, θυμίζει λίγο τον Ζακ, όπου έχουμε ανθρώπους που μας περιγράφουν ένα γεγονός και το περιγράφουν με τρόπο που αντιβαίνει σε αυτά που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Σε βαθμό σκανδαλώδη αντιστρατεύεται αυτά που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Γιατί υπάρχει βίντεο. Υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε τι έχει συμβεί. Μίλησε ο φοιτητής που δέχτηκε την επίθεση. Τον ρώτησα κιόλας. Λέω, τι, έχουμε δει το βίντεο. Δεν θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση μπορεί να συμπεριφέρεται ένας αστυνομικός με αυτόν τον τρόπο, να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ενός πολίτη. Αλλά παρόλα αυτά, θέλω να ρωτήσω και εσένα, τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Και λέει, τι γινότανε. Αυτό που έχει ξαναπεί ο άνθρωπος και αυτό που είπε και τώρα και που δείχνει και το βίντεο, είναι ότι κρατούσαν ένα πανό. Δεν ήταν οπλισμένοι, δεν είχαν στυλιάρια, δεν επιτέθηκαν, δεν χτύπησαν τους αστυνομικούς. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Ήταν μια διαμαρτυρία η οποία αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Ήταν ένας ακόμη φοιτητής, ο οποίος, να δω το όνομά του, με συγχωρείτε να μην το πω λάθος, ναι, Λάμπρος Παπανικόπουλος. Ήταν εκεί ακόμα ένας. Ναι. Ο οποίος περιέγραψε ότι τον μάζεψαν σε ένα τζιπ εκεί πέρα, σε κάτι που θυμίζει πρακτικά απαγωγή, κάπως αλλιώς θα το λέει η αστυνομία, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνουμε τώρα ποιο ακριβώς είναι το κλίμα. Ότι τον μαζεύουν, του λένε ότι έχουν στοχοποιηθεί κάποιοι φοιτητές, δεν κρύβονται κιόλας, γιατί να κρυφτεί ο άλλος. Εδώ πέρα ξέρει ότι και φόνο να κάνει, πάλι δηλαδή βλέπαμε από την υπόθεση του Ζακ, από την υπόθεση του Σαμπάνη, που πήγαν και δέχτηκαν συγχαρητήρια, που είναι ίσως η πιο κραυγαλαία. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα, απόφαση του δικαστηρίου, αλλά προφανώς σε πολιτικό επίπεδο είναι η πιο κραυγαλαία τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Να δίνει συγχαρητήρια στους ανθρώπους που γαζώσαν το αυτοκίνητο, σκοτώσαν ένα παιδί χωρίς λόγο. Αναφέρεσαι στα συγχαρητήρια που έδωσε το κέντρο μέσω του ασύρματο στους αστυνομικούς, γιατί ποιος άλλος τους έδωσε. Τους επισκέφθηκε ο υπουργός την επόμενη μέρα. Α, αναφέρεις. Α, ναι, τον υπουργό. Τους επισκέφθηκε ο υπουργός την επόμενη μέρα. Δεν μα, είναι, και ήταν... τώρα, μα και τώρα ο Θεοδωρικάκος δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν δείτε τις, κι εσείς τις δηλώσεις της επόμενης ημέρας, εκτός το ότι έθεσαν το γελίο ζήτημα, βιβλιοθήκη ή Βαρχιοπούλες. Κάτι το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με την λογική Μητσοτάκη και αυτό το λόγο την υιοθετούν και οι εκάστοτε υπουργοί. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι σε κάθε περίπτωση αστυνομικής αυθαιρεσίας υπάρχει ακριβώς το ίδιο αφήγημα. Το στέκι του βιολογικού, το οποίο έχει κατεληφθεί εδώ και 35 χρόνια και δεν μπορούμε να κάνουμε βιβλιοθήκη. Οι φοιτητές οι οποίοι προκαλούν την αστυνομία και για αυτό το λόγο βρίσκονται εκεί τα μάτια και πολλές φορές ασκούν. Όχι υπέρμετρη βία, την επιθυμητή βία. Με προκαλείς και ο κύριος Παπαϊωάννου στο τηλέφωνο συγκεκριμένα είπε έχει κουράσει το να συζητάμε αν ήταν ευθεία ή όχι η βολή. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος πρυτανεύει το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα αυτής της χώρας, αν έχει εκείνη τη λογική και πόσο εύκολα αυτή η άποψη μπορεί να συγκαλυφθεί, πόσο εύκολα μπορεί να περάσει στα αζήτητα το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί, πόσο εύκολα μπορεί να περάσει η προπαγάνδα στον απλό κοσμάκι ότι οι φοιτητές ήθελαν να καταστρέψουν μια βιβλιοθήκη και γι' αυτό το λόγο την προσέχουν τα ΜΑΤ. Ότι οι φοιτητές προσπάθησαν να χτυπήσουν τους αστυνομικούς, ενώ υπάρχει βίντεο το οποίο δείχνει το αντίθετο και μόλις αποδειχθεί αυτό, γυρνάμε και λέμε ναι, αλλά δεν ξέρατε τι γινόταν πριν ανοίξει η κάμερα. Ότι ουσιαστικά εκμεταλλεύονται ως τεκμήρια που είναι ανύπαρκτα, διάφορα στερεότυπα τα οποία γνωρίζουν ότι το μόνο που θα κερδίσουν είναι να πάρουν με το μέρος τους τη μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας, η οποία είναι και συντηρητική. Αυτό ουσιαστικά συμβαίνει. Ρωτάνε αν υπάρχει εισαγγελέα σε αυτόν τον τόπο και όντως μου κάνει εντύπωση που δεν έχει παρέμβει ακόμα. Γιατί θα σου πω, δεν σου λέω ότι βγαίνει κάπου συνήθως όταν παρεμβαίνει ούτε η ΕΔΕ ούτε τίποτα, αλλά συνήθως υπάρχει μια παρέμβαση. Διαβάζεις, ας πούμε, ΕΔΕ για τον αστυνομικό που χτύπησε το φοιτητή. Αυτό ήταν ένα σημείο που πάρα πολύ σωστά ανέδειξε στην ομιλία του ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, Λάμπρος Παπαστεργίου. Ελπίζω να μην κάνω λάθος το όνομα. Ότι δεν υπήρχε ούτε καν μια φραστική επιφύλαξη. Mm-hmm. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή, όταν εκφράζεσαι από μια θέση θεσμική. Εδώ και εμείς, ρε παιδί μου, προσέχουμε, προσπαθούμε όταν να κοιτάζουμε πότε ο άλλος είναι κατηγορούμενος, πότε ο άλλος έχει καταδικαστεί. Να mm-hmm. έχουμε δηλαδή μια στάση που κάπως να σέβεται ότι δεν είμαστε μεταξύ μας. Mm-hmm. Εδώ έχεις το επίσημο κράτος που δεν κρατάει ούτε την παραμικρή επιφύλαξη να πει. Να διατεχθεί μια ΕΔΕ στην προκειμένη περίπτωση. Είναι μια εσωτερική πειθαρχική διαδικασία της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι η εμπειρία δείχνει για αυτές τις ΕΔΕ ότι δεν καταλήγουν πουθενά. Είναι ένας μηχανισμός για τον οποίο υπάρχουν ευρωπαϊκές καταδίκες που σχετίζονται ακριβώς με αυτό. Ακριβώς με το ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας εσωτερικός έλεγχος όπου θα είσαι κριτής και κρινόμενος μαζί. Αλλά εδώ δεν γίνεται ούτε αυτό. Δηλαδή, όσο προσχηματικό, όσο. Και να μας φαίνεται εμάς ότι δεν λύνει το πρόβλημα και ότι σιγά τα βγάκια να γίνει αυτό. Το ζήτημα είναι στην προκειμένη περίπτωση ότι δεν έγινε ούτε αυτό. Mm-hmm. Έχεις ένα κράτος το οποίο τους λέει μπράβο, καλά κάνατε. Mm-hmm. Και ενώ είναι ολοφάνερο, αν είχαμε επεισόδια, ακόμη και αν γίνονταν επεισόδια, ενώ ακόμη και αν απειλούνταν κάποιος, αν κρατούσαν στυλιάρια, και πάλι δεν βγάζεις το όπλο να πυροβολήσεις τώρα. Εννοείται. Μα εδώ πέρα υπάρχει και. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι ακροατές προσπαθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα μας γράφει κάποιος ότι ίσως παίρνουν παράδειγμα από το ότι έπαθαν άλλοι εισαγγελείς οι οποίοι ασχολήθηκαν με άλλα ζητήματα. Βλέπετε, λουπάκι. Θεωρείς ότι ο λόγος τον οποίο δεν παρεμβαίνει η εισαγγελέας είναι επειδή φοβάται για τη δική του την καρέκλα? Θεωρείς ότι ακόμα και οι εισαγγελείς είναι μέρος αυτής της κατάστασης και επιθυμούν αυτή τη βία στα πανεπιστήμια? Λοιπόν, ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο που οι θεσμοί δεν λειτουργούν όταν απαιτείται να λειτουργήσουν? Γιατί μία ΕΔΕ είναι προβλεπόμενη διαδικασία. Πρέπει να γίνει. Έχουμε δει, επειδή έκανα τοπικό ρεπορτάζ πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχουμε δει να γίνονται ΕΔΕ για κλομπιά. Θέλω να πω, όχι, είναι δυνατόν για μια κλομπιά ΕΔΕ. Ναι, να γίνει ΕΔΕ. Αλλά θέλω να πω ότι δεν συγκρίνεται με το μέγεθος της κατάστασης του Ντουσάκη και δεν έχει γίνει στην προκειμένη. Γιατί όμως? Καταρχάς, η ΕΔΕ είναι μια εσωτερική πειθαρχική διαδικασία της αστυνομίας, έτσι δεν είναι? Δεν είναι η δικαιοσύνη όχι, που την, που την διατάσσει. Αλλά ναι. Εδώ το θέμα είναι για τον εισαγγελέα. Τι να σου πω τώρα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Mm. Δηλαδή αυτό μπορούμε να το κάνουμε με απόλυτη σιγουριά. Το να πεις γιατί συμβαίνει αυτό είναι πολύ πιο επισφαλές το έδαφος εκεί πέρα. Όπως και να το κάνεις, θα είναι υποθέσεις που θα διατυπώνουμε εμείς με το κεφάλι μας, προσπαθώντας να εξηγήσουμε κάτι το οποίο το ξέρει μόνο εκείνος που το κάνει. Αλλά εκ των πραγμάτων μπορούμε να κρίνουμε ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, ρε παιδί μου. Είναι τέτοια η μονομέρεια, είναι τέτοια η μεροληψία η δικαστική, που αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ αφήνονται εγκληματικές ενέργειες. Όχι, δεν λέμε ότι αφήνονται ατιμόρυτες όταν κρίνει ένα δικαστήριο ότι ο άλλος πρέπει να αθωωθεί. Λέμε ότι δεν καλούνται καν να απολογηθούν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Mm-hmm. Και αυτό, όπως και να το κάνεις, αυτό το είπε και ο Σαραφιανός, που είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου και είναι ένας από τους δικηγόρους του Ντουσάκη. Mm-hmm. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι το πρώτο πράγμα, όλοι κινούμαστε σε αυτή τη σφαίρα του λίγο να μας σοκάρουν και λίγο να τα περιμένουμε όλα αυτά. Κινούμαστε κάπου ανάμεσα στο «μα και τι περίμενες» ή το «πώς είναι δυνατόν». Αλλά παραμένει το βασικό γεγονός ότι εδώ πέρα έχει διαπραχθεί ένα αδίκημα για το οποίο κανείς δεν έχει κινητοποιηθεί. Ο Ντουσάκης δεν έχει κάνει κάτι. Μα και να σου πω κάτι, και να είχε κάνει κάτι, ρε Κωνσταντίνε. Έστω ότι ήταν ένας τύπος ο οποίος τον εκνεύρισαν τα μάτια και πήγε να επιτεθεί. Εκεί πέρα η αστυνομία δεν είναι hooligans. Ακολουθούν πρωτόκολλο. Ποιο πρωτόκολλο λέει ότι βγάζει την κροτίδα του λάμψη και του την πετά στο κεφάλι? Ακόμα και να ήταν ένας μπαχαλάκιας, ακόμα και αν ήταν ένας αναρχικός που θέλει τη διάλυση της βιβλιοθήκης και επιλέγει στο δίλημα βιβλιοθήκη ή Βαριοπούλα, τη Βαριοπούλα. Εγώ, ας πούμε. Εσύ διαλέγεις Βαριοπούλα. Εγώ καθαρά Βαριοπούλα. Ωραία. Εγώ Βαριοπούλα. Ωραία. Ακόμα λοιπόν και αυτό να έκανε ο Ντουσάκης. Ποιο πρωτόκολλο λέει, ποια σχολή αξιωματικών αστιφυλάκων διδάσκει ότι όταν σας επιτεθεί ο πιτσιρικάς βγάζετε την κροτίδα κόρτου λάμψης και του κάνετε τη μούρη καλοκαιρινή? Δηλαδή, γιατί εντάξει, σε πορείς έχουμε ξαναβρεθεί και έχουμε δει πολλές φορές και επιθέσεις αστυνομικούς όντως να ξεκινάνε από το πλήθος. Πάντα ψηλά. Ψηλά. Ακόμα και η βία της αστυνομίας με εντολή πρέπει να είναι η αναγκαία, η νόμιμη που λένε. Όχι η απρόκλητη και η βάναυση να τους σπάσουν τη γνάθο. Δηλαδή, τι εννοώ. Και δίκιο να έχουν στο αφήγημά τους ότι οι φοιτητές προκάλεσαν τα ΜΑΤ, πάλι παρανομούν. Αυτό. Μας γράφει εδώ πέρα ο Μελομακάβριος, ξεκινά μια Βαριοπούλα, που είναι το νέο σουξέ. Λοιπόν, τι ιδέα του έδωσες, τι έκανες, ναι, τώρα, τι έκανες. Πολύ, πολύ σημαντικό. Η κυρία Κοροναίου μίλησε, που είναι πρώην κοσμήτωρας στο Πάντιο και είναι συνάδελφος, κοινωνιολόγος. Δικιά σου συνάδελφος. Δικιά σου συνάδελφος. Ναι, θα το διευκρίνησα, ναι. Η οποία παρέθεσε τους οργανισμούς αυτούς που έχουν τοποθετηθεί για το ζήτημα και ισχύει σε αυτό και αυτό που έγραψε ο Θάνος ο Καμίλαλης. Δηλαδή, με πόσους διεθνείς οργανισμούς θα τα βάλει η κυβέρνησή μας? Γιατί από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, δεν είναι καλό σημάδι αυτό, είναι πολύ κακό σημάδι. Όταν αρχίζεις δηλαδή και λες, έλα μωρέ με τη Διεθνή Αμνηστία, έλα μωρέ με τους Reporters Without Borders τώρα. Έλα μωρέ με κάτι Αποστολόπουλους εκεί, ναι, πέρα που μένει εκεί και η μαμά του λέγεται έτσι. Ναι. Γιατί το έχουμε δει και αυτό. Εντάξει, και πες, εδώ είναι κάποιος, είναι ένας άνθρωπος που επειδή εμπλέκεται και έχει βαρύνουσα άποψη για το θέμα, τον ακούμε. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να πεις ότι, να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτά να δει η Διεθνής Αμνηστία, δηλαδή κατηγορεί τη Διεθνή Αμνηστία τώρα ότι παραπλανήθηκε. Και μετά οι Reporters Without Borders που ούτε αυτοί έχουν καταλάβει τίποτα. Και μετά η Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου που και αυτοί έχουν παραπλανηθεί. Και κάπου. Η αλήθεια είναι ότι παραπλανήθηκε ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Με πόσους φορείς τέτοιου κύρους θα τα βάλεις για να πεις ότι όλοι έχουν πιαστεί κορόιδα και εσύ είσαι ο μόνος που κατάλαβε ότι σε αυτό το βίντεο που βλέπουμε να τρώει την Κρότου Λάμψης, ο Ντουσάκης, αυτό που συμβαίνει είναι μια επίθεση με βαριοπούλες εναντίον μιας βιβλιοθήκης. Γιατί αυτό μας καλούν να δούμε και δεν το βλέπουμε. Πώς να γίνει τώρα? Δεν το βλέπουμε. Και έλεγα εγώ, πάντως, την... εγώ πάντως άκουσα τους φοιτητές να λένε συνθήματα κατά των βιβλιοθηκών και κυρίως των βιβλιοθηκάριων. Έχουν πάρα πολύ μένος απέναντί τους και νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικό τους κίνητρο για αυτές τις επιθέσεις. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Βλέπουμε μία πανδημία, ούτε καν μετράμε πλέον, έτσι. Κάθομαι και βλέπω, να σου πω κάτι, και μου έχει περάσει κιόλας αυτό. Κάθομαι και βλέπω ειδήσεις και διαβάζω 5.000 κρούσματα και λέω, μωρέ, ποιος το βάλει τώρα αυτό? Ποιος ασχοληθεί? Και θυμάμαι ότι με 10 κρούσματα σκουπίζαμε και σφουγγαρίζαμε τα ταβάνια και νιώθω λίγο πιο ηλίθια από ότι είμαι. Και μία πανδημία, μία σκηνές πολέμου μέσα στα πανεπιστήμια. Έχουμε και την ακρίβεια, που δεν ξέρω να σας το έπανε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάνε οι πάροχοι. Όχι, περίμενε. Λοιπόν, μην το... Δεν θες να το ανοίξουμε ακόμη? Μην το ανοίξουμε ακόμα, για να κλείσουμε το πρώτο, να κλείσουμε με τον... με τον Ντουσάκη και μετά θα βάλουμε στην κουβέντα το Θάνο, τον ρεπόρτερ μας που κάνει πετρελαϊκό ρεπορτάζ. Αργό όμως. Λοιπόν, θα μας πει τι τραβάνε αυτοί, τι τραβάνε με την ενέργεια, με αυτά, γενικά ό,τι δυσκολίες έχει ο καπιταλισμός. Ο Θάνος Καμίλαλης είναι πολύ ευαίσθητος, έχει ενσυναίσθηση πολύ έντονη. Ο Μυτιλινέος σκέφτεται να πάρει ταξί, το ξέρεις. Λέει τώρα τι θα συνεχίσω εγώ έτσι. Να πάρει ταξί για να κυκλοφορεί. Όχι, εσύ, να το γυρίσει ταξιτζή. Σου λέει, τι θα κάνω τώρα? Άμα μου πάω έτσι, τι θα τρώμε? Δεν βγαίνει το μαγαζί, σου λέει. Τι τραβάνε οι πάροχοι. Είπε, ίν τα κάνω. Να με συγχωράτε. Λοιπόν. Στην κουβέντα αυτή που έγινε, λοιπόν, αφού μιλήσαν αυτοί που περιέγραψα τώρα, πήρε το λόγο ο Γιάννης Ντουσάκης στο τέλος της εκδήλωσης και πώς να το πω τώρα, είναι κάπως ανατριχιαστικό. Το έλεγε και εκείνος, έλεγε, ακούω να φωνάζω το όνομά μου και ανατριχιάζω. Αυτό που γίνεται είναι ότι έχεις μια επίθεση στην οποία αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά ότι το κράτος υπηρετεί ένα συνειδητό σχέδιο όξυνσης. Αυτό το σχέδιο της όξυνσης, όσο και να χειροτερέψουν τα πράγματα, δεν θα βγει σε κακό στην κυβέρνηση. Δεν τους βγαίνει σε κακό. Και νεκρών έχουν, ό,τι και να γίνει. Η κυβέρνηση χέστηκε. Δεν υδρώνει για τους νεκρούς. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν μια συζήτηση στην οποία να μπορούν να μπουν με φόρα και με ανέδεια. Η ακρίβεια δεν είναι τέτοιο θέμα. Η ακρίβεια για την οποία θα κρατηθούμε και θα μιλήσουμε στο επόμενο ημίωρο. Μα δεν μπορώ, εσύ. Συγκρατήσου. Λοιπόν, η ακρίβεια δεν είναι ένα θέμα στο οποίο πόσες φορές θα βγάλει τον Άδων Γεωργιάδη να μας βγάλει τρελούς και να μας πείσει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Εγώ καταλάβω όσες χρειαστεί. Πραγματικά στο λέω. Νιώθω ότι, ξέρεις τι πιστεύω, ότι πλέον ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι ο αυτοφοράκιας. Λένε, παίρνει, ξέρω εγώ, Sky τηλέφωνο το πρωί και λέει, παιδιά, θέλω έναν από την Ουδού να τον κράζω χωρίς να παρεξηγείται. Μπορώ, για να τον βγάλω και την επόμενη. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, αν εκθέσει τον καλεσμένο σου, εκείνο μετά μην ξανάρθει. Α, σήμερα είναι νεκταρία που θα εκθέσει το καλεσμένο τώρα και τον Άδωνο Γεωργιάδη. Και σκάει ο Άδωνο Γεωργιάδη και λέει: πείτε τα σε μένα, θα σα πω και ψέματα στα μούτρα και θα συνεχίσουμε. Αλλά μην σε διακόπτω. Λοιπόν. Λέω να κλείσουμε με τη συνέντευξη τύπου για τον Γιάννη Ντουσάκη. Να πούμε ότι θα βγει ρεπορτάζ τη Γεωργία Κρυεμπάρδη, όπου να είναι, που θα περιγράφει τι συνέβη εκεί πέρα. Και μετά εμείς σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε με ποικίλη θεματολογία. Ποικίλη. Ποικίλη. Λοιπόν, πάμε σε break. Πάμε, ναι. I'm rich. I'm rich. Come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way, you think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Και επιστρέψαμε να βάλουμε και στην κουβέντα μας το Θάνο. Γεια σου Θάνο, μας ακούς? Καλησπέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, από πού μας ακούτε? Από Θεσσαλονίκη. Φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνε, τελείωσαμε το πρωινάδικο, το ξέρω ότι θα ήμουν πάρα πολύ καλή. Θάνο, έκανες μια πάρα πολύ... Κωνσταντίνε, μου λείπεις ήδη, θέλω να δηλώσω. Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Να τσακιστείς, να γυρίσεις πίσω στη φωλιά μας και να αφήσεις τους συναισθηματισμούς. Μου λείπεις και δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε εδώ πέρα με το που ανοίγουμε την πόρτα. Τσικώνεις και φεύγεις. Τέλος πάντων, δεν περίμενα πιο γλυκή απάντηση, Κωνσταντίνε μου. Πώς απαντάει ο πουλής στο που λείπεις? Ναι. Να ενημερώσω ότι θα γυρίσω Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλαδή στην εκπομπή της Παρασκευής θα είμαστε στην Πολίτσα. Γιατί σε αυτή την εκπομπή δεν κολλάμε τριήμερα που δεν υπάρχουν. Και όπως λέμε με τον Κωνσταντίνο Πουλή, δεν κάνουμε Κυριάκο. Δεν κάνουμε Κυριάκο. Θάνο, επειδή κρατιέμαι από το προηγούμενο ημίωρο. Κάτσε, μην κρατιέσαι. Δες ρε φίλε. Δεν μας αφήνει ρε, να κάνουμε την κουβέντα που θέλουμε. Πες ρε Κωνσταντίνε. Κατάσταση. Ο αυταρχισμός εδώ μέσα έχει χτυπήσει κόκκινο. Γιατί τώρα που λέμε για αυταρχισμό, γιατί δεν κολλάς και μια Παρασκευούλα, αφού θα έχουμε κάνει τόσες μέρες τηλεφωνικά? Να το συζητήσουμε τώρα ή προτιμάς να το συζητήσουμε εκτός αέρα? Πώς, πιστεύεις ότι είναι κατάλληλο θέμα για να συζητήσουμε με τους... Να πούμε εκτός αέρα, ναι. Εγώ έθεσα το ζήτημα. Θάνο, νομίζω ότι είμαστε οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτε να κρύψουν. Ο κόσμος περιμένει από εμάς αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Περιμένει διαφάνεια και περιμένει και κάτι, επειδή δεν θα άκουγες το πρώτο μισό. Μιλούσα για σένα. Παρά τη φόρτισή μου, κατάφερα να τοποθετηθώ με ψυχραιμία και να πω ότι έχουμε ρεπορτάζ ενεργειακό. Έχουμε ρεπορτάζ του ενεργειακού μας ανταποκριτή Θάνου Καμίλαλη. Του πετρελαίου, συγκεκριμένα. Σε είπα πετρελαϊκό ανταποκριτή, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σε πούμε ενεργειακό, όπως είναι το ενεργειακό μασάζ, ξέρω εγώ. Πετάντρα. Λοιπόν, έχουμε ακούσει όλον αυτό τον καιρό για τα προβλήματα του κόσμου. Και δεν μπορώ να πληρώσω, και μου ήρθε μεγάλος και φουσκωμένος ο λογαριασμός και δυσκολεύομαι, και πού να το ξέρω όταν έβαζα το ηλεκτρικό, το καλοριφέρ μέρα νύχτα. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά δεν έχετε μόνο εσείς προβλήματα, φίλοι μας. Ρωτάει κανείς την Ελπέντισον ότι έχει τραβήξει τόσο καιρό? Θάνο, μίλησες με τους πάροχους, τι έγινε, τι σου είπαν? Αγωνιούν. Εδώ πέρα, πρέπει να βλέπουμε σφαιρικά και ολιστικά τα ζητήματα και υπάρχει ένας κλάδος που υποφέρει με αυτή τον τη οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί και περνάει δύσκολα αυτό το διάστημα, είναι ο κλάδος των παρόχων. Και πρέπει επιτέλους να πούμε κάποιες αλήθειες για το πόσο σε ασφυξία βρίσκονται οι πάροχοι ενέργειας. Ρε εσύ, εγώ έχω μάθει ότι έχουν απίστευτες πιέσεις ρευστότητας. Εγώ μαθαίνω, Νεκταρία, ότι βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας και πλήρους ανασχεδιασμού ο τομέας της προμήθειας ηλεκτρισμού. Θάνο, θέλεις να μας πεις λίγο. Το έχεις μπροστά σου, καταρχάς, ή να το διαβάσουμε εμείς το ρεπορτάζ του πρώτου. Το έχεις. Θάνος Καμίλαλης. Όσο μακριά. Δεν δικό μου του πρώτου θέματος. Ναι, είναι του πρώτου θέματος, είναι συναδέλφων του πρώτου θέματος. Αλλά να πούμε ότι το έκανε το πρώτο θέμα, ενώ στο τσακ ήταν να το κάνει ο Θάνος το ρεπορτάζ. Δηλαδή... Ναι, ήμασταν έτοιμοι εδώ όλοι μαζί, μαλώναμε και πάνω που μαλώναμε στο γραφείο. Ποιος θα μιλήσει για τους παρόχους, ποιος θα μιλήσει για τον τίμιο, τον βιοπαλαιστή, τον ολιγάρχη και το πώς θα περνάει αυτό το διάστημα. Και το αν ο κόσμος τώρα που ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει. Μας πρόλαβαν, οπότε δεν θα κλέψουμε αυτή την αποκάλυψη. Θάνο, αν μου επιτρέπεις, μισό λεπτάκι, θα κάνουμε μια παρένθεση 5 δευτερολέπτων να διαβάσω ένα πολύ σημαντικό σχόλιο. Γράφει: Να γκρινιάξω, θα γκρινιάξω. Τόση τεχνολογία έχουμε. Οι συνδέσεις αποκλείσει, γιατί ακούγονται ακόμα έτσι. Όχι μόνο στη φάρμα, γενικά. Έχεις κάποιο σχόλιο, Θάνο, θέλεις να απαντήσεις εσύ γιατί ακούγονται έτσι οι κλήσεις ή να απαντήσω εγώ? Παιδιά, είναι κλήσεις που βγαίνουν είναι από τηλέφωνο που βγαίνει κατευθείαν στην κονσόλα. Το γενικό, συγγνώμη, βάζει τα με τεχνολογία. Έτσι βγαίνει το τηλέφωνο σε ραδιόφωνο. Αυτό κάνει. Τα βάζει με τεχνολογία. Λέει, δεν το λέω για τη φάρμα. Γενικά. Αλλά το έγραψε. Ναι, δηλαδή και γενικά. Και το ίδιο γίνεται. Η φάρμα δεν μπορεί να κάνει κάτι για την τεχνολογία. Πού είναι η τεχνολογία της φάρμας? Παρεμπιπτόντως, και θα κλείνω πολύ γρήγορα την παρένθεση. Το BBC έχει τομέα έρευνας τεχνολογικής που αναπτύσσει δικές του εφαρμογές για αυτά που κάνει. Α, εμείς δεν έχουμε. Κωνσταντίνε, είσαι πολύ πίσω, αγόρι μου. Λοιπόν. Πάρα πολύ πίσω. Να συνεχίσω, γιατί αυτό το θέμα συγγνώμη, και... Συγγνώμη. Θάνο, κάτι έλεγες, με συγχωρείς. Καταλαβαίνω ότι είστε κατά της επιχειρηματικότητας αυτή τη στιγμή. Σε επιχειρηματίες μιλάς, Θάνο. Και κάποιος κόσμος από αυτούς που μας ακούει είναι κατά της επιχειρηματικότητας και θα γράφουν τώρα και για ολιγάρχες και για κερδοσκοπία και σφροκέρδια και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν ξέρει πώς γίνονται οι business. Και θα εξηγήσουμε τώρα εδώ πώς γίνονται οι business. Ωραία, διάβασέ μας, Θάνο. Λοιπόν, έχουμε εκτόξευση για τους διακανονισμούς, έχουμε ληξιπρόθεσμο το 50% των τιμών. Ναι. Τον αυτιά κάνει. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται τετραπλασιασμό των διακανονισμών, καθώς οι καταναλωτές αδυνατούν να πληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς που παραλαμβάνουν. Απίστευτο. Οι λογαριασμοί φουσκώνουν μόνοι τους. Εν τω μεταξύ τους φουσκώνει ο Πούτιν με τρόπα εκεί πέρα. Είναι ο Πούτιν και φυσάει σαν να κάνει στρώμα θαλάσσης. Φουσκώνει τους λογαριασμούς που παραλαμβάνουν. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίσεται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1,5 έως 2,5 μήνες. Τι ληξιπρόθεσμη οφειλή 1,5. Κάτι άλλο σα πληρώσει 1,5 μήνα εδώ πέρα τα 600-700 και παραπονιέσαι κιόλας. Συγγνώμη, αλλά να ξεκινήσουμε το πολύ βασικά. Αν ο σχεδιασμό σου δεν μπορεί να αντέξει σε 1,5 μήνα καθυστέρηση εσόδων. Εκλείστε το μαγαζάκι, ρε φίλε, θέλει να το δημιουργήσουμε εμείς στο The Press Project. Ρε εσύ Θάνο, εντάξει, πώς κάνεις έτσι? Δεν βλέπεις ότι τα μέτρα τους έχουν φέρει έλλειψη ρευστότητας, έχεις και απαιτήσεις. Εδώ πέρα, ρε φίλε, εγώ διαβάζω ότι η απόφαση λέει να αλλάξει ο τρόπος τιμολόγησης με τη φορολόγηση των υπερκερδών να γίνεται στην πηγή, τους αφαίρει τη ρευστότητα που χρησιμοποιούσαν για τη χάραξη της εμπορικής τους πολιτικής. Δεν το καταλαβαίνεις. Έχουν αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, αυτό το σημείο που λες, Νεκταρία, είναι ακριβώς το θέμα. Δηλαδή, σου βάζουν εκεί πέρα όσο μπορούν να κλάψουν την ομάδα των αναλογιών. Τα σχόλια, εν τω μεταξύ, είναι του πρώτου θέματος. Τα σε ασφυξία και τέτοια είναι πρώτο θέμα. Δεν τα είπε κάποιος. Δεν είπε ο διευθύνων σύμβουλος, ας πούμε, το ανώτατο στέλεχος, ότι είμαστε σε ασφυξία. Ναι, δεν είναι σε εισαγωγικά. Προφανώς, πώς θα το παίξεις τώρα αυτόν τον τίτλο, ότι είναι σε ασφυξία οι πάροχοι και δεν μπορούν να σχεδιάσουν εμπορική πολιτική, να κάνουν επενδύσεις, ας πούμε. Δηλαδή, τι μπορεί και η πολιτική. Έχει υπογράψει ο άλλος, του μετράς τη ρήτρα όπως θες και τον πληρώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία εμπορική πολιτική. Ζηλευτή, θα έλεγα, αν είσαι αυτός που τσεπώνει το χρήμα. Αν είσαι αυτός που πληρώνει, τα βλέπουμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το κλου, ότι επειδή βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου η κυβέρνηση ουσιαστικά μαγειρεύει τα νούμερα για να δει τελικά πόσα είναι αυτά τα περίφημα υπερκέρδη που θα φορολογήσει, που έχουμε πει άλλα τα κέρδη, άλλα τα υπερκέρδη, άλλα έβγαλε η ΡΑΕ. 927 εκατομμύρια έβγαλε η ΡΑΕ. Και μετά αρχίσαμε τις εκτόσεις. Η ΔΕΗ μέτρησε εκτόσεις, να θυμίσω, από διάστημα που δεν είναι στο εξάμεινο που υπολόγισε η ΡΑΕ. Δηλαδή έβαλε και αυτές τις εκτόσεις και η ΡΑΕ τις υπολόγισε αυτές τις εκτόσεις, τις εκτόσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, ενώ η ΡΑΕ υπολόγισε Οκτώβριο με Μάρτιο. Ναι, να πούμε λίγο τώρα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, Θάνο. Ναι, δηλαδή, ένα άρθρο πίεσης, ναι, λογικά. Ένα αυτό λέμε τώρα, ναι. Με την άποψη των παρόχων. Αξίζει να πούμε βέβαια ότι δεν είναι το άρθρο. Παιδιά, δεν βγαίνουμε, δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχει τίποτα. Το άρθρο δεν είναι το πρώτο θέμα όμως, έτσι. Το είναι, πρόκειται για αναδημοσίευση. Έχει πάρει το πρώτο θέμα από το newmoney.gr με συντάκτρια τη Μαριάννα Τζάνε το ρεπορτάζ και το έχει αναδημοσιεύσει. Δεν είναι από το πρώτο θέμα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Δεν βλέπω κάποια αναφορά, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία καν το μέσο. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η άποψη των παρόχων σε ένα, σε μια τέτοια πίεση, ώστε κοιτάξτε παιδιά και εμείς δεν βγαίνουμε, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Mm-hmm. Αυτό. Ναι, αυτό που αντιλαμβανόμαστε τώρα είναι φυτευτό το ρεπορτάζ, δηλαδή το υπαγορεύεις εκεί πέρα, γράφει ο άλλος, οι πηγές είναι οι πηγές της πλευράς των παρόχων, οι οποίοι εξηγούν πόσο πολύ ζορίζονται. Mm-hmm. Γιατί σου λέει, έχω τριπλασιάσει τους λογαριασμούς, έχω κέρδη, είναι κάτι 900 εκατομμύρια, ήταν ο αρχικός 900 κάτι, 930 κάτι, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο αρχικός υπολογισμός, έχω αυτά τα κέρδη, αλλά δεν εισπράττω πολύ καλά. Ωραία, γιατί, μισό λεπτό τα εκνεκταρία και αμέσως μετά θα τελειώσω. Γιατί αυτά τα κέρδη τώρα γίνονται στίβοντας ανθρώπους που δεν έχουν βρακή να βάλουν. Δηλαδή δεν είναι τώρα κάτι στο οποίο ο άλλος μπορεί, όπως έλεγε ο Βουλαρίνος, μπορείς και να μην πας στη Μύκονο, δεν είναι υποχρεωτικό. Τι θες στη Μύκονο, σε πείραξε που είναι ακριβή, μπουρτζόβλαχη. Κατάλαβες, δεν είναι τέτοια περίπτωση. Είναι ότι ο άλλος για να έχει ρεύμα στο σπίτι του θα πρέπει να πληρώσει 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 ευρώ, τα οποία δεν τα έχει. Και ο άλλος γκρινιάζει γιατί εισπράττει αυτά τα τιμολόγια που έχουν εκτιναχθεί στο Θεό. Όταν δεν τα εισπράττει, του λέει το κράτος, μην ανησυχείς, καπιταλισμός για τους λίγους δεν υπάρχει. Για τους λίγους θα έχουμε σοσιαλισμό. Θα είμαστε εδώ, Σοβιετία, δεν θες, Σοβιετία για τους λίγους. Θα είμαστε εδώ να σε στηρίζουμε. Και αυτή τη στιγμή υπαγορεύουν ρεπορτάζ με πηγές το Μυτιλινέο ή τους ανθρώπους του, το Λάτσι, το Βαρδινογιάννη, δεν έχει σημασία, τα οποία μας λένε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και για την ασφυξία που νιώθουν αυτοί. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, να που λέγαμε πριν για την δημοσιογραφία και ετοιμαζόμουν να πω ότι για να βρεις δημοσιογράφο που να εξηγήσει τι συμβαίνει με τον Ντουσάκη πρέπει να αναζητήσεις μέσα στην έρημο της δημοσιογραφίας κάποια από αυτά τα ζώα που ζουν στην πολύ μεγάλη ζέστη και ξηρασία της ερήμου για να μπορέσει να τα πει αυτά. Και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε το ίδιο θέμα. Είναι αυτή η ότι να είναι δημοσιογραφία που έλεγε ο Πρίτανης. Είναι η δημοσιογραφία που την ώρα που ο κόσμος δεν έχει να τα πληρώσει δεν πάει να ρωτήσει τον ολιγάρχη τι γίνεται, καθυστερούν να σου δώσουν τον εφρό τους. Μήπως κολλάνε τα γραφειοκρατικά, μήπως να διευκολύνουμε λίγο το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Το ζήτημα είναι προφανώς οι πάροχοι θα υποστηρίξουν την γραμμή που πρέπει να υποστηρίξουν. Υπ' αυτή την έννοια για μένα δεν είναι. Μόνο οι αναφορές είναι. Αλλά το θέμα είναι οι πάροχοι. Δηλαδή εδώ το σημείο το βασικό είναι ότι ο άλλος έχει το θράσος όταν γνωρίζουμε για τα υπερκέρδη, όταν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, όταν αμφισβητείται τόσο πολύ η ρήτρα αναπροσαρμογής και μαθαίνει ο κόσμος ότι υπάρχει ένας τέτοιου είδους ακατανόητος μηχανισμός που βγάζει τέτοια θερατώδη ποσά, όποτε τα βγάζει στα συμβόλαια που έχουν ρήτρα, και όταν γίνονται και μονομερείς αναπροσαρμογές και στέλνουν σε κόσμο να αλλάξει το συμβόλαιο γιατί μπουχουχου δεν βγαίνουμε, βγαίνεις και εσύ και προσπαθείς να υποστηρίξεις, κοιτάξτε παιδιά, εγώ έχω πρόβλημα γιατί μειώνονται τα έσοδα που έχω με τους διακανονισμούς. Και επιβεβαιώνεται επίσης αυτό που λέγαμε, γιατί αυτό τίθεται και υπό μία έννοια είναι και θετικό που τίθεται έτσι. Βασικά, προφανώς πρέπει να ξέρουμε την άποψη των παρόχων, απλά όχι μόνο ένα τέτοιο, όχι με τέτοια μονομέρεια. Υποθέτω ότι αυτό υποθέτουμε, επειδή υπάρχει ο ανοιχτός διάβλος με το Υπουργείο για να καταθέσουν τα στοιχεία κλπ. Ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, δεν βγαίνω, δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν έχω τίποτα. Να, ορίστε. Βάλανε με τελευταία στιγμή την πρόσθεσαν στις εκπτώσεις για να βγάλουν από το υπερκέρδη την έκπτωση συνέπειας. Κατέθεσαν την τροπολογία και άλλαξαν την τροπολογία τελευταία στιγμή. Την τροπολογία που κατέθεσαν μια μέρα πριν. Θάνο, αν μου επιτρέπεις ένα... Γίνεται ένα παιχνίδι πάρα πολύ άσχημο και αυτό που πήγαινα να πω είναι ότι με την επιδότηση που βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε το 60% το επιστρέφουμε και από εδώ και μπρος η επιδότηση θα είναι στο 70-80% των υπερκερδών, επιβεβαιώνεται κάτι που σχολιάζαμε, ότι προφανώς τη στιγμή που θα ξεκινήσουν να γίνονται, γιατί όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα, εγώ δεν αμφισβητώ τα στοιχεία του ρεπορτάζ, σίγουρα είναι ο διακανονισμός το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί διακανονισμοί, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές εκπρόθεσμες οφειλές. Κάτσε ρε Θάνο, ο κόσμος πληρώνει λιγότερο από ό,τι πλήρωνε. Γιατί αυτό που λέμε εδώ πέρα, αυτό που λέμε είναι ότι δεν μας λείπει να μάθουμε τι λένε οι άλλοι. Προφανώς τι θα λένε. Θέλουν περισσότερα λεφτά και εγώ θέλω περισσότερα λεφτά. Ωραία είναι τα λεφτά. Αγοράζει καραμέλες. Δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι θα θέλουν περισσότερα λεφτά οι άνθρωποι. Γι' αυτό τα ζητάνε, γι' αυτό στήσαν αυτή την τεράστια μηχανή της εσχροκέρδειας. Απλώς αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν η δημοσιογραφία σου υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, θα σε ενδιαφέρει η άποψη των πολλών που είναι αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν. Το να πει και ο άλλος την άποψή του, βεβαίως να την πει, και η αλήθεια είναι ότι δεν του λείπουν τα μέσα για να την πει, αλλά καταλαβαίνεις ότι την ώρα που ο κόσμος είναι σε απόγνωση για το ότι δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το να λες ότι η ασφυξία βαραίνει την πλευρά του άλλου που περιμένει με τον αποδάρι πάνω στο άλλο, πότε θα του δώσουμε τους τετραπλάσιους λογαριασμούς που μας μαγείρεψε, καταλαβαίνεις ότι είναι μια μορφή δημοσιογραφικού σκανδάλου. Σας βρίσκω και τους δύο εντελώς μονομερείς, Θάνο, και εσένα και τον Κωνσταντίνο. Για να τελειώσω αυτό που έλεγα, ότι ένας από τους λόγους που σχολιάζαμε όταν ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις, μιλάμε για ότι μεγάλωσε η κρατική επιδότηση, μιλάμε για έμεση επιδότηση, που είναι δισεκατομμύρια πλέον αυτά που έχουν φύγει μέσα σε αυτό το διάστημα προς τους παρόχους, και αυξήθηκε σε ένα σημείο που ο κόσμος νομοτελεακά δεν θα μπορούσε να πληρώσει άλλο. Ερχόταν ο πρώτος λογαριασμός στο 500-600. Έρχεται και ο δεύτερος μετά από δύο μήνες ή λίγα λιγότερα. Προφανώς ο κόσμος θα πληρώσει ένα μέρος από αυτά και ένα άλλο θα το βάλει ρύθμιση. Θα το αφήσει για ένα-δύο μήνες απλήρωτο. Βλέπουμε ήδη πάρα πολύ, δηλαδή και στα κοινωνικά μέσα, βλέπουμε κόσμο που γράφει ότι μου το κόψανε με 10 μέρες καθυστέρηση, μου το κόψανε τέτοιο. Ξέραμε ότι αυτό θα συμβεί, ήταν σίγουρο. Οπότε τσουπ, έρχεται και η Κυριακή Μητσοτάκη. Νεκταρία, προσπαθείς εδώ και ώρα να μιλήσεις, μόλις τελειώσει ο Θάνος, πάρε το λόγο. Έρχομαι εγώ να σε επιδοτήσω περισσότερο και το παρουσιάζουν αυτό ως φιλολαϊκή πολιτική. Εντάξει, τώρα... Παραδίνοντας βεβαίως και τρεις μήνες ακόμα τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ρήτρα αναπροσαρμογής που είχε καταργηθεί τέλη Απριλίου, να θυμίσω, δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Θάνο, δεν λοιπόν... Δεν γράφαν όλοι, καταργήθηκε η ρήτρα. Δεν σας διέκοψα, κύριε. Σας παρακαλώ. Το λόγο έχει η κυρία Ψαράκη. Τέλος πάντων, Θάνο, εγώ θέλω μόνο να σας πω το εξής, ότι... Επειδή εγώ δεν κάνω την ό,τι να είναι δημοσιογραφία που κάνετε εσείς, εννοείται ότι θα έδινα φωνή και στους παρόχους. Και καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημα και το The Press Project είναι εδώ πέρα για να προτείνει λύσεις. Διαβάζουμε λοιπόν άλλο σχετικό ρεπορτάζ, όχι του newmoney.gr, αλλά αυτή τη φορά αγρότυπος.gr. Καρπόπτωση και έλλειψη εργατών γης δημιουργεί πρόβλημα στις σοδιές. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες σε παραγωγή μήλων και αχλαδιών. Θέλω λοιπόν να πω στον κύριο Μυτιληναίο, στον κύριο Λάτση και οποιονδήποτε άλλο υποφέρει ως πάροχος από τις ρυθμίσεις για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανοιχτές θέσεις εργασίας στην περιοχή της Αγιάς, κάτω στην Ιερά Πέτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Ήπειρο, όπου μπορούν να πάνε εκεί πέρα και να αυξήσουν το εισόδημά τους κατά τουλάχιστον 50 ευρώ την ημέρα. Ο μέσος μισθός δηλαδή ενός εργάτη αυτή τη στιγμή προσφέρεται είναι τόσο, και σπίτι και φαΐ. Επίσης, έχω κάτι ελιές κάτω στην Κρήτη, τις οποίες ψάχνω να τις κάνω σημισακές. Όποιος ξέρει από Κρήτη, ξέρει. Μπορώ λοιπόν να προτείνω στον κύριο Μυτιληναίο, αν θέλει να γίνουμε συνεταιράκια. Εντάξει, τα λεφτά δεν ακουμπάνε ρήτρες αναπροσαρμογής, δεν ακουμπάνε τα έσοδα που είχε, αλλά από το τίποτα καλή και Παναγιώτενα που λέμε κάτω στο χωριό. Εντάξει, εσύ κοροϊδεύεις την ανεργία, ρε, εσύ, Θάνο, τώρα. Ναι. Πέρα από το αστείο, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει και μια τραγελαφική πλευρά. δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, γιατί υπάρχει έλλειψη σε εργατικά χέρια μεταναστών από αυτούς τους οποίους δεν τους θέλουν πολύ, από αυτούς τους οποίους τους έχουμε στις σκηνές, στα κοντέινερ και που τους σημάδευαν με όπλο όπως στη Μανολάδα και, στις παράγκες εκεί πέρα με τα καλάμια που είναι ακόμα στη Μανολάδα. Και έχει συμβεί το πολύ ωραίο ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουλέψουν πλέον σε αυτές τις δουλειές. Φοβερό δεν είναι? Ξέρεις πώς λύνεται αυτό στον καπιταλισμό, ε? Ανεβαίνουν οι τιμές άμα ανεβαίνει η ζήτηση. Έτσι λύνεται. Βέβαια, να πούμε το εξής, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή εντάξει, όντως... Όχι, εδώ είναι ζήτημα. Έχουν βρει καλύτερα σε χώρες όπως η Ιταλία. Το έχουμε γράψει σε ανύποπτο χρόνο όταν γράφαμε για τη Μανολάδα και το έχουν πει καθηγητές όπως ο κύριος Απόστολος Καψάλης που έχει ασχοληθεί με το μεταναστευτικό κλπ. Και το λέγανε από τότε ότι ήδη παρουσιάζεται έλλειψη σε εργατικά χέρια, γιατί χώρες όπως η Ιταλία έχουν δώσει πολύ καλύτερο καθεστώς, μέσα στην πανδημία έγινε αυτό. Και τυπικά, δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και ότι προσφέρουν συνθήκες όπου δεν διατηρούνται σε αυτή την αδιανόητη ομοιρία της παρανομίας που επιτρέπει στα αφεντικά να τους πυροβολούν την ώρα που είναι απλήρωτοι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό συντηρεί η παρανομία. Η παρανομία δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα χατήρι στους δουλέμπορους της Μανολάδας. Αυτό είναι. Οπότε προφανώς όταν αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που να τους παρέχει στοιχειώδη αξιοπρέπεια σε εργασιακές συνθήκες, μισθούς και χαρτιά, θα φύγουνε. Ακριβώς. Θα φύγουνε και τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έτσι είναι ο καπιταλισμός. Γιατί η πλειοψηφία των εργατών γης αυτή τη στιγμή στην επαρχία είναι εντελώς ανασφάλιστη δουλειά. Οπότε τώρα ο επιστάτης που κρατούσε όποιος επιστάτης που είχε την όποια κακή συμπεριφορά προς τον εργαζόμενο, παίρνει το φτιαράκι και ξεκινάμε. 1-2 να βγει η σοδιά. Αυτό έχει μια περίεργη. Περίεργα ωραία πλευρά αυτή, τέτοια, γιατί καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι βρήκαν κάπου καλύτερα. Βέβαια, να πω το εξής, αυτό έχει δημιουργήσει και ένα καθεστώς, να το πω, Νταβατζηλίκη, θα το πω. Αυτό που συμβαίνει κάτω στην Κρήτη τουλάχιστον, και ίσως αξίζει διαφορετικό ρεπορτάζ, αλλά εντάξει, και το ραδιόφωνο δημοσιογραφία είναι, ας το πω εδώ πέρα. Συμβαίνει το εξής, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργάτες γης, διότι γνωρίζουν ότι είναι περιορισμένοι. Τι κάνουν λοιπόν, ουσιαστικά είναι σαν. Είναι όντως δουλεμπόριο, γιατί τους έχουν και έρχεται ο τάδε, ο ιδιοκτήτης των τάδε στρεμάτων ελιάς και λέει, να σου πω κάτι, μήπως θα μπορούσα να δανειστώ τον εργάτη σου. Ουσιαστικά τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μετανάστες και κατεβαίνουν μόνο κατά την χειμερινή περίοδο για να μαζέψουν ελιές, για παράδειγμα, κλείνουν τη συμφωνία τους από τη χώρα τους με τους εργοδότες τους πριν κατέβουν στην Ελλάδα. Και τους λένε λοιπόν ότι με αυτή τη συμφωνία κατεβαίνω. Δεν αναφέρομαι στους εργάτες γης Μανολάδας, αλλά σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, ο τάδε ιδιοκτήτης ελιών σου λέει: έχω κλείσει αυτόν τον εργάτη. Πάει λοιπόν ο επόμενος και του λέει: ξέρεις κάτι, δεν βρίσκω εργάτες. Τι να κάνω? Και λέει: χίλιοι συγγνώμη, αλλά αυτόν τον έχω κλείσει εγώ, είναι δικός μου. Και λέει: ωραία, θα μου τον δώσεις? Να του δίνω 35 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 θα πηγαίνουν σε σένα. Γιατί αν μπορείς να βρεις άλλη λέξη, τη λέξη Νταβατζηλίκη, εγώ δεν μπορώ. Και το δουλεμπόριο, ξέρω εγώ, είναι μια κοντινή σε αυτό που περιγράφεις. Και ξυπνάει λοιπόν το πρωί. Μιλάμε για ανθρώπους χωρίς, χωρίς σύμβαση εργασίας, χωρίς τέτοιο, με κάποιες ρυθμίσεις που πήγε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα λένε ότι δεν ήταν αρκετές. Εργόσιμο, δεν μου έρχεται τώρα η ονομασία, με συγχωρείτε. Αλλά στην πράξη δηλαδή δεν ήταν για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και εντάξει, υπάρχουν κάποιοι παλαβοί, ας πούμε, συσσαγωγικά, έτσι μας χαρακτηρίζουν, που λένε ασφάλιση για όλους. Ένσημα που θα πηγαίνουν σε ασφαλιστικά ταμεία, κανονική εργασία, όχι μαύρη εργασία, και έναν τρόπο που θα σέβονται και τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων ως εργαζόμενων, με όλες τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής, και θα φέρνουν έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. στις συντάξεις που δίνει το ασφαλιστικό ταμείο, π.χ. Αλλά τι ξέρουν και αυτοί οι αριστεροί άνθρωποι, μωρέ. Και επίσης καταρρύπτεται και με την κατάσταση που έχουμε φτάσει, που δεν μπορούμε να παράγουμε μήλα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Καταρρύπτεται και το αφήγημα ότι η μετανάστευση είναι συνυφασμένη με την ανεργία και την οικονομική κατάπτωση των ντόπιων. Βλέπουμε ότι τώρα που έχουμε έλλειψη σε μεταναστευτικά χέρια, οι σοδειές πάνε κατά διαόλου. Πρώτον, γιατί ανέκαθεν ο Έλληνας δεν έκανε ποτέ τη δουλειά που επιθυμούσε ή ήξερε να κάνει ο μετανάστης. Και δεύτερον, διότι δεν έχει καν την εμπειρία. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη και το κλείνουμε το ζήτημα του. Καλά, αυτό ήταν τσουβάλιασμα. Δεν είναι ανάγκη τώρα. Τι εννοείς? Ο Έλληνας αυτό, ρε, εντάξει. Καλά, προφανώς. Προφανώς, λοιπόν, δεν είναι όλοι. Προφανώς. Αυτό ναι, θεωρώ να το, ότι εννοείται. Έλα, να το κλείσουμε και να το συζητήσουμε αν είναι κάποια μέρα. Εκτενέστερα. Mm. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Και να προσθέσω ότι δεν είναι πέρα από το ότι βλέπουμε κάποια πράγματα να επαληθεύονται. Δεν είναι σίγουρο ότι κάποια πιθανή απάντηση σε αυτό θα είναι σε θετική κατεύθυνση, μπορεί να είναι σε πολύ αρνητική κατεύθυνση. Mm. Σχετικά με την εργασία. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Νεκταρία, δεν ήθελα να σε διακόψω. Απλώς λέω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή οργανωμένα. Να το κάνουμε δηλαδή πάνω σε κάποιο. Απλά αξίζει να πούμε κιόλας μόνο αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχουν μάθει πλέον τη δουλειά. Οι ίδιοι, επειδή το είπες πριν και το κατέριψα, αλλά μετά το σκέφτηκα, όντως δεν επιλέγουν να δουλεύουν στα χέρια κανενός που τους έχει εκμεταλλευτεί. Έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο που με τη σκληρή δουλειά έχουν βγάλει ένα εισόδημα και κάνουν και κάτι δικό τους. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι έτρεξαν να ξεφύγουν. Έχουν καταφέρει να γίνουν κύριοι του εαυτού τους, χωρίς να υποδουλώνονται σε κανέναν. Αυτό. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων με την Νεκταρία Ψαράκη σήμερα και εμένα. Και τον Θάνο Καμίλη τηλεφωνικά. Η χαρά ήταν δική μου. Φιλάκια, καλό απόγευμα. Yeah. Τα λέμε.